نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، اللهم تكسانيك مرة نجينة كتك وقته بارك صالي صلاة الظهر تكيوة نهندليا ندرس زيت أمباب سيكيونيو ni dhuhur yawm al-ahad. Hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumapili sabiati wal 20 ya mwezi 27 Shaaban mwaka 1447 Hijria. Darasa tuliyokuwa nayo ni darasa ya kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan, kitabu kilichoandikwa na fadilatu Sheikh al-Allama Saleh bin Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Na leo tunaingia katika darasa ya 11. Qala hafidhahu Allah ta'ala ad-darsu al-hadi 10 fi bayani adabi siyam. Tayyib, Sheikh anasema darasa ya 11 fi bayani adabi siyam, katika kuzibainisha adabu mbalimbali za funga. Qala hafidhahu Allah ta'ala alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladhi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sheikh anasema i'lamu أن من آداب الصيام المهمة أن يصوم المسلم في الوقت المحدد للصوم شرعا. شيخ ينسيمها فإعلموا فهموني أن من آداب الصيام المهمة ومحقيقة ميونغوني وآداب زفونغا زلزكو مهم وآداب هيزو أن يصوم المسلم ni afunge muislamu fil waqti muhaddadi lisawmi, katika wakati uliopangwa kwa ajili ya kufunga shar'an, kisheria. Sheikh anasema fala yataqaddamu alayhi wala yataakhkharu anhu, fala yataqaddamu alayhi, na asitangulie juu ya wakati huo, asitangulie juu yake, yani juu ya wakati wa saumu uliopangwa kisheria. Fala yataqaddamu alayhi, na asitangulie juu yake wakati huo uliopangwa kisheria. Wala yataakhkharu anhu, na ala asichelewe kunako wakati huo. Sheikh anasema fala yasumu qabla thubuti bidayati ash-shahri wala yasumu ba'da nihayatihi. Fala yasumu, na asifunge huyo muislamu fala yasumu, na asifunge huyo muislamu fala yasumu qabla thubuti bidayati shari, na asifunge kabla ya kuthibiti mwanzo wa mwezi wa Ramadhani. Wala yasumu ba'da nihayatihi, na wala asifunge baada ya kumalizika kwake hiyo Ramadhani, bali muislamu ufunge katika wakati uliopangwa kisheria, usifunge kabla ya Ramadhani kwa nia ya Ramadhani, na wala usifunge baada ya Ramadhani kwa nia ya Ramadhani. Hapana, labda kama utakuwa unafunga funga zingine kasawmi nadhiri, labda unafunga zako za nadhiri au kafara, au unafunga zako za kafara kwa makosa mbalimbali uliyofanya, au kama ni funga za sunna, sawa. Wa ila ikiwa ni somo ya Ramadhan, basi ina muda wake. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha ra'aytumul hilala fasumu. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Pindi mtakapouona mwezi muandamu, basi fungeni. wa idha ra'aytumuhu, na pindi mtakapouona huo mwezi mwandamo, faftiru, basi fungueni. Na huu ni mwezi mwandamo wa Shawwal, na ule wa mwanzo ni mwezi mwandamo wa Ramadhani. Kwa hivyo Ramadhani ni kipindi maalum. Ukiandama mwezi wa Ramadhani tutaanza kufunga, na ukija kuandama mwezi wa Shawwal tutamaliza funga na kufungulia swaumu zetu. Muttafaqun alayhi. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tasumu hatta tarau alhilala, msifunge enyi Waislamu mpaka muone mwezi mwandamo. Wala tuftiru hatta tarauhu, na wala msifungue saumu zenu mpaka muone huu mwezi. Ni ishara kwamba kipindi cha Ramadhani ni kipindi maalum cha wakati, si kila wakati. Rawahu Ahmad wa an-Nasa'i, hadithi hii kaitaja ni Imam Ahmad, kadhalika al-Imam an-Nasa'i. Sheikh anasema fa fil hadith al-awwal, na katika hadithi ya kwanza ile muttafaqun alayhi, idha ra'aytum al-hilala fasumu ila akhirihi, anayekusudia hadithi hiyo. Fa fil hadith al-awwal, na katika hadithi ya kwanza, al-amru bis-siyami, kuna kuamrishwa kwa uko kufunga, inda ru'yatihi fil bidaya, wakati wa kuonekana kwake huu mwezi mwanzo, mwanzo wa mwezi ukionekana utafunga. Inda ru'yatihi fil bidaya, wakati wa kuonekana kwake huu mwezi katika wakati wa kuanza. Wal iftari, na kuna amri ya kufungua, ay al-amru bil iftari, wal iftari, na kuna amri ya kufungua, inda ru'yatihi fi nihaya, wakati wa kuonekana kwake huu mwezi katika kipindi cha mwisho, kipindi cha kukoma funga. Sheikh yasema wa maana dhalik, na maana ya hayo, maana ya hayo yaliyotajwa, anna mahalla siyami ma baina alhilalaini faqat, ni kwamba hakika mahala pa funga ni baina ya miandamo miwili basi, baina ya muandamo wa Ramadhani na muandamo wa Shawwal, hapo katikati hapo ndiyo mahala pa funga. Kabla ya hapo na baada ya hapo hakuna funga ya Ramadhani, sawa eh? Haya ni majulisho ya hadithi ya kwanza tuliyosoma hapo juu. Qala Sheikh hafidhahullahu ta'ala, wa fil hadithi thani, na katika hadithi ya pili hii ambayo akhrajahu Ahmad wa an-Nasa'i, la tasumu hatta tarau al-hilala wala tuftiru hatta tarauhu, anayekusudia hadithi hii Sheikh. Na katika hadithi ya pili, an-nahyu 'ani siyami qabla ru'yati al-hilali, pana makatazo kuhusiana na kufunga kabla ya kuonekana mwezi. Wan-nahyu 'ani al-iftari qabla ru'yatihi, na makatazo vile vile kuhusiana na kufungua kabla ya kuonekana kwake huo mwezi. Hadithi hii ya pili imebeba mafundisho hayo. Sheikh anasema waqad jaa an-nahyu sarih, na kwa hakika limekuja katazo la wazi wazi, an taqaddumi shahri bisiyamin ala niyyati annahu minhu, kuhusiana na kuutangulia mwezi, limekuja katazo la wazi wazi kuhusiana na kuutangulia mwezi, kuutangulia mwezi wa Ramadhani. Mwezi hapo ni mwezi wa Ramadhani. Waqad jaa an-nahyu sarih, na kwa hakika limekuja katazo la waziwazi, an taqaddumi ash-shahri bisiyamin, kuhusiana na kuutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga, ala niyatin annahu minhu, juu ya nia kwamba hakika hiyo funga ni katika huo mwezi wa Ramadhani. Qauluhu ala annahu minhu, aisiyama min Ramadhan, juu ya nia kwamba hakika hiyo funga ni katika Ramadhani, wakati Ramadhani yenyewe haijaingia. Hakuna funga hiyo, kwamba unafunga kwa nia ya Ramadhani nje ya Ramadhani. Hiyo ni bid'a ambayo baadhi ya sufia panatajwa huko Baghdadi walikuwa na utaratibu huu, kwamba wale makhalifa wao wanawaambia unaweza ukafunga kwa nia siamu ya Ramadhani, kama vile ambavyo unaweza kufanya haji kwa nia. Awe utakuwa umenuia kheri tu, lakini hakuna haji kwa nia, tafuta hela uende. Sasa mambo ya kuhiji kwa nia, sote tumehiji sisi kama ni hivyo. Pia walikuwa wanawaambia unaweza ukafunga Ramadhani katika mwezi wowote kwa nia, wewe funga saumu yako, lakini kwa nia kwamba kana kwamba niko ndani ya Ramadhani. Hakuna mambo hayo, bid'a. Funga ya Ramadhani ina wakati wake. Kwa nini kufanya hivyo haifai? Lianna dhalika ziyadatun ala ma sharahu Allah azza wa jalla, kwa sababu hakika jambo hilo ni ziada juu ya kile ambacho amekifanya sheria kitu hicho Allah azza wa jalla. Allah akatuwekea Ramadhani katika mwezi mmoja, nao ni mwezi wa Ramadhani. Sasa kutuambia kwamba unaweza ukafunga hata katika Muharram au katika Safar au katika Rabiul Awwal, unaweza ukafunga Ramadhani pia, lakini itakuwa Ramadhani yenyewe haipo kitarehe, lakini utafunga kinia. Bid'a, hakuna utaratibu huo, kwa kuwa huku ni kuongeza zaidi ya kile ambacho amekiweka sheria Allah. Ndio maana tukakatazwa sisi tusiitangulie Ramadhani kwa funga, mtu akajitia nafanya warm up, unajua na testi mitambo. Kwa hiyo pengine kwenye tarehe kama hizi 28, 29 Shaaban anaanza kabisa somo kwa nia ya Ramadhani. La, ndio maana wameruhusiwa kufunga katika tarehe kama hizi za mwisho wa Shaaban, wale ambao walikuwa na utaratibu wao wa kufunga toka Shaaban imeanza, mwenye alikuwa anafunga basi ataendelea. Ama wenzangu na mimi wa kusubiria Ramadhani imekaribia, anajitia kwamba na testi mitambo, ndio najiandaa hivi. Unajua Ramadhani hii bwana imetokea msimu wa kiangazi, sasa ngoja nijitesti kabisa siku mbili kabla ya Ramadhani, nijitesti kwamba nitaweza kufunga huku nikifanya kazi. Hakuna mambo hayo, Ramadhani haitangulii kwa kufunga, si kwa siku moja wala mbili. Subiri iingie Ramadhani, maana hukuwa mfungaji katika Shaabani, unakula tu toka Shaabani miandamo. Hichi kiherehere cha kufunga kabla ya siku mbili au siku moja kuingia Ramadhani kimekutokea wapi? Na ndio unaingia katika bid'a. Mnielewa hapo eh? Haya, Sheikh anasema faqad rawa at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa hakika amepokea al-Imam Tirmidhi kadhalika an-Nasa'i na Ibn Majah wa Ibn Hibban, wote hao ulama wa hadith. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma, umepokea riwaya kutokea kwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema la tasumu qabla Ramadhan, riwaya sariha. Na riwaya hii ni hasana, msifunge kabla ya Ramadhan. Warawa Abu Dawud anhu, na amepokea Imam Abu Dawud Sijistani rahimahullah kutokea kwa huyo Ibn Abbas vile vile kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasema la taqaddamu ash-shahra, nikuja hiyo la taqaddamu, la taqaddamu ash-shahra, msiutangulie mwezi bisiyami yawmin wala yawmain, kwa kufunga siku moja wala siku mbili, msiutangulie mwezi kwa funga. Bimaana tufunge ndani ya wakati uliotakiwa. Allahuma, hadithi hii inawavua wale ambao walikuwa na utaratibu wao wa kufunga sunna za Shaaban, au walikuwa na utaratibu wa kulipiza qadha faradhi za Ramadhani iliyopita wanazitimiza katika mwezi wa Shaaban, na hasa wanawake kama walivyokuwa wake za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hao kwao ni jaiz. Walihadha shaka nasema, na kwa ajili hii warada nahyu an sawmi yawmi shab, yamekuja makatazo kuhusiana na kufunga siku ya shaka. Anakusudia shekhe hapa kwa sababu hii ya kukatazwa kuitangulia Ramadhani kwa kufunga siku moja kabla au siku mbili kabla. Kwa sababu hii ndiyo maana tumekatazwa kuifunga siku ya shaka. Siku ya shaka ni ile siku ya 29 ya mwezi wa Shaaban, kwa kuwa magharibi yake siku ile ndiyo watu wanatizama mwezi. Siku ya 29 ndiyo yaumu shaka, kwa sababu usiku wake ndio ambao tunatizamia sisi, ima tutaingia Ramadhani ima tutakamilisha hesabu ya Shaabani siku 30. Tunakuwa tunazingazinga baina ya mambo hayo mawili. Sasa haifai kufunga katika siku ya shaka. Kwa nini? Sababu yake ni hii hii, kukatazwa kuitangulia Ramadhani kwa funga. Tumefahamiana? Kisha shekhe ataeleza hapo mbele faida zilizotajwa na baadhi ya ulamaa kuhusiana na kukatazwa kufunga siku ya shaka. Walihadha, na kwa sababu hiyo iliyotangulia hapo juu, warada nahyu, yamekuja makatazo an saumi, warada nahyu, yamekuja makatazo an saumi yaumi shaka, kuhusiana na kufunga siku ya shaka. Waqala Ammar ibn Yasir, na akasema Ammar wahu ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu, man sama al-yawma alladhi yushakku fihi, yeyote atakayefunga au atakayeifunga siku ambayo yushakku fihi, panatiliwa shaka ndani yake, watu wako katika kusitasita, labda wataingia Ramadhani au wataikamilisha Shaabani, siku ya 29 hiyo. Man sama al-yawma alladhi yushakku fihi, yoyote atakayeifunga siku ambayo panatiliwa shaka ndani yake, faqad asa Abu al-Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hakika atakuwa amemuasi mtu huyo Abu al-Qasim. Hii ni kunia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume akiitwa Abu al-Qasim kwa kunia yake, na hii ni kunia maalum kwa ajili yake, haifai yoyote kujiita Abu al-Qasim. Atakuwa amemuasi Abu al-Qasim alayhi salatu wassalam. Rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi wa sahahahu, hadithi kaitaja al-Imamu Abu Daud wa Tirmidhi, na ameitaja pia al-Imamu Tirmidhi wa sahahahu, na huyu at-Tirmidhi rahimahullah ameisahihisha na akaisahihisha hadithi hii, waqala ay at-Tirmidhi, na akasema hapo ni al-Imamu Tirmidhi, al-amalu alayhi inda akthar ahli al-ilm, al-amalu alayhi, Tirmidhi anasema amali juu ya hadithi hii ya Ammar kuharamishwa kufunga siku ya shaka, amali juu ya hadithi hii inda akthar ahli al-ilm, ndiyo iliyopo kwa wengi katika watu wa ilmu, wanawazuoni wengi wanaifanyia kazi hadithi hii ya Ammar. Qala al-musannifu hafidhahu Allah ta'ala, Sheikh al-Fawzani anaongeza akisema, wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akizungumzia huo haramu wa kuifunga siku ya shaka. Ibn Taymiyyah anasema, li'anna al-asla wadh-dhahira adamu al-hilali, kama vile anatupa siri ya kukatazwa sisi kufunga siku ya shaka. Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema li'anna al-asla, kwa sababu asili, wadh-dhahira, na lenye kudhihiri, adamu al-hilali, ni kuto kuonekana mwezi. Naam, kwa sababu siku ya 29 asli yake tuko katika Shaaban, si ndio? Hii asli haiwezi kubadilika mpaka mwezi ufanyaje uonekane. Ina maana hukumu yetu sisi katika siku 29 tuko ndani ya Shaaban, ambacho kitatutoa annaqilu an hadha al-asl tuluu al-hilal, si ndio? Ambacho kitatuhamisha kututoa katika asli ya kuwa katika Shaaban na masiku ya kula ni kule kuchomoza nini, kuchomoza mwezi. Lianna al-asla, kwa sababu hakika asili, wadhahiru, na kilichokuwa dhahiri, adamu lihilali, ni kutokuonekana mwezi, ndio asili hiyo. Sasa fasaumuhu, na kuifunga siku hiyo, siku ya shaka. Fasaumuhu, yauma ashaka. Fasaumuhu, na kuifunga hiyo siku ambayo asili yake mwezi haukuonekana, bado hatujauona, kuifunga siku hiyo taqaddumu li ramadhana biyaumi, maana yake ni kuitangulia ramadhani kwa siku moja. Waqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anhu, na kwa hakika amekataza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na jambo hilo. Kwa hivyo wewe ukiamka siku 29 umefunga, wewe umeitangulia ramadhani, kwa kuwa asli bado mwezi haujaonekana, na kuitangulia ramadhani tumekatazwa, usifunge siku ya shaka. Kwa kweli Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amelizungumza ile jambo kwa elimu kubwa, baada ya kuonyesha au kutoa ufafanuzi wa sisi kukatazwa kufunga siku ya shaka, anaongeza ufafanuzi juu ya uharamu wa kufunga siku ya shaka na namna misingi ya sheria ilivyoelekeza. Anasema wa usulu shariati adallu ala hadha alqawli minha ala ghairihi. Ibn Taymiyyah huyo anasema wa usulu shariati, na misingi ya sheria zile alqawaidu ash-shar'iyya, vidhibiti na kanuni za kisheria. Wa usulu shariati, na misingi ya kisheria, adallu ala hadha alqawli, ni yenye kujulisha zaidi juu ya kauli hii. Ipi? Kauli ya kuharamishwa kufunga siku ya shaka. Misingi ya sheria ukiitizama inajulisha zaidi juu ya kauli hii, kauli ya uharamu wa kufunga siku ya shaka. Adallu ala hadha alqawli, ni yenye kujulisha zaidi hiyo misingi ya sheria juu ya kauli hii, minha, kuliko kujulisha misingi hiyo, ala ghairi, juu ya isiyokuwa kauli hii. Umeelewa Ibn Taymiyyah? Wa usulu ash-sharia, na misingi ya sheria, adallu ala hadha alqawli, ni yenye kujulisha zaidi juu ya kauli hii. Kauli hii tunaizungumzia hapa tahrimu siyami yaumi shaka, kuharamishwa kufunga siku ya shaka. Misingi ya sheria imejulisha zaidi hiyo kauli hii, minha, kuliko kujulisha misingi hiyo ya sheria, ala ghairihi, juu ya isiyokuwa kauli hii, ala ghairihi, juu ya nyingine isiyokuwa hii. Nayo ni ipi? Juu ya isiyokuwa kauli hii, wa huwa jawazu saumi yaumi shaka, nako ni kujuzu kufunga siku ya shaka. Kauli ya kujuzu kufunga siku ya shaka haitiwi nguvu na misingi ya sheria. Ama kauli ya kuharamisha kufunga siku ya shaka ndio ambayo ina nini? Inatiwa nguvu na misingi ya sheria. Kwa hivyo misingi ya sheria inatilia nguvu kauli hii ya uharamu wa kufunga siku ya shaka kuliko inavyotia nguvu juu ya kauli nyingine, ile ya kusema inajuzu kufunga siku ya shaka. Umeelewa maneno maneno makubwa. Wa usulu shariati adallu ala hadha alqawli minha, kuliko kujulisha misingi hiyo, ala ghairihi, juu ya isiyokuwa kauli hii. Kwa nini? Anaendelea Sheikh anasema akizungumzia siku ya shaka, na ni kwa nini tumeharamishiwa kufunga. Kufunga fa innal mashkuka fi wujubihi, kwani hakika lenye kutuliwa shaka katika uwajibu wake, jambo lenye kutuliwa mashaka uwajibu wake. Fa innal mashkuka fi wujubihi, na hakika lenye kutuliwa shaka katika uwajibu wake, la yajibu fi'luhu, hakuwajibiki kulifanya, wala yustahabu, wala hakupendezi kulifanya jambo ambalo uwajibu wake una mashaka. Hebu niambie, kuna uwajibu wa kulifanya au kuna istihbab, kuna kupendeza kulifanya? Haiwezekani. Jambo lenye mashaka katika uwajibu wake haliwajibiki kulifanya, si kuwajibika tu, wala sio sunna kulifanya. La yustahab. Fa innal mashkuka fi wujubihi, hii ni lugha ya ilmu. Ikiwa huelewi, ndio unatakiwa ujue kwamba unatakiwa usome, bado wewe ni ami, sio nitolee macho. Ukiona huelewi, talibul ilmu anaelewa, ujue unatakiwa usome. Sasa fa innal mashkuka fi wujubihi, kwani hakika lile lenye kutiliwa shaka katika uwajibu wake, la yajibu, haliwajibiki hilo, la yajibu fi'luhu, hakuwajibiki kulifanya jambo hilo, wala yustahabu, wala hakupendezi kulifanya jambo lenye mashaka, bali hilo lenye mashaka yustahabu tarku fi'lihi ihtiyatan, si ndio? Inapendeza kuacha kulifanya kwake kwa kuchukua akiba. Jambo lenye mashaka hakuna wajibu wa kulifanya, wala sio sunna kulifanya, bali sunna katika jambo lenye shaka ni kuacha kulifanya kwa kuchukua akiba na tahadhari. Bali yustahabu tarku fi'lihi, bali inapendeza kuacha kulifanya jambo hilo. Jambo gani hilo? Almashkuki fihi ihtiyatan, kwa kuchukua tahadhari. Sasa sheria ya Kiislamu itazame ilivyotupeleka mbali. Falam tuharrim usulu shari'at al-ihtiyata wa lam tujibuhu bimujarrad ash-shakki. Adhim aliposema shekhi, jambo lenye mashaka inapendeza, yustahabu tarku fi'lihi ihtiyata, inapendeza kuacha kulifanya kwa kuchukua tahadhari, si ndio? Jambo lenye mashaka ni mustahabu kuacha kulifanya kwa ajili ya kuchukua tahadhari. Ndio utaona sheria ya Kiislamu ilivyokuwa kubwa. Sasa misingi ya sheria, lam tuharrim usulu sharia al-ihtiyata, utaona sasa haijaharamisha misingi ya sheria kuchukua tahadhari. Misingi ya sheria haijaharamisha kufanyaje? Kuchukua tahadhari. Na ndio maana siku ya shaka inapendeza kuacha kuifunga kwa ajili ya kuchukua tahadhari, kwa sababu jambo la kuchukua tahadhari kwenye misingi ya sheria ya Kiislamu halijaharamishwa, kama vile ambavyo jambo la kuchukua tahadhari halijawajibishwa. Kuchukua tahadhari yustahabu, inapendeza kuchukua tahadhari, sio lazima. Unaona misingi hiyo? Falam tuharrimu usulu sharia, na haikuharamisha misingi ya sheria al-ihtiyata, kuchukua tahadhari. Lakini wakati huo huo, walam tujibuhu, na wala haikuwajibisha hiyo tahadhari misingi ya sheria. Walam tujibuhu, na misingi ya sheria haikuwajibisha huko kuchukua tahadhari, bimujarradi shaki, kwa ule mujarradi ya kuwa na mashaka, kwa kuwa tutakuwa tuna mashaka bwana, basi ni lazima kuchukua tahadhari, pia haijalazimisha. Sawa, bali ni mustahabu. Intaha kalamu rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo maneno ya Ibn Taymiyyah, pamoja kwamba yanaingia katika mambo mengi ya kisheria, lakini hapa yalipoletwa yanatilia nguvu kauli ya kuto kuitangulia Ramadhani kwa kufunga siku mbili au moja, ikiwemo kufunga siku ya shaka. Misingi inaelekeza kuiacha kuifunga siku ya shaka, na hii ndiyo kauli madhubuti zaidi kuliko kufaa, kwa sababu suala la kuchukua tahadhari limependezeshwa kisheria, si ndio? Naam. Kisha Sheikh Al-Fauzan anamalizia bahthi yake kabla hajaingia kwenye kutaja adabu siyam, akisema wa min hadha na'lam, na kutokea katika hili hili ambalo tumelieleza huko kwamba saumu ya Ramadhani ni wakati maalum, iandame mwezi tufunge, uandame mwezi tufunge, uandame tena mwezi kwa mara ya pili tufungue. Haya tumeyasoma hapa, wa min hadha, na kutokea kwenye hili, na'lam butlana da'wati alladhina yad'un ila an na'tamida 'ala al-hisab al-falaki, anawaandama wale wa jamaa wa kalenda za hesabu wale, eh. Wa min hadha, na kutokea katika hili, na'lam tunafahamu butlana da'wati alladhina, ubatili wa ulinganizi wa wale ambao yad'una ila an na'tamida 'ala al-hisab al-falaki, wanalingania katika kutegemea hesabu za kisayansi, fi siyam fi saumina, katika funga zetu, wa iftarina, na katika kufungua kwetu, kwamba tufuate kalenda zao ambazo zimebuni bila kuthibitishwa hizo kalenda na miandamo ya mwezi. Hata kama ni wakaitwa wanasayansi wabobezi, wana jiografia mambo leo, hata wapewe majina gani, sisi tutafuata miandamo. Sasa kama kalenda zenu zitarandana na mwezi, mtazigeuza pale mwezi unapoandama, sawa, ama mmeshatusetia pale, kwa maana bwana Februari 19 tuchomoke ni Ramadhani, kwa umejuaje kwamba mwezi utaandama kwa 29 au 30? Umejuaje? Utaalamu. Tukuambiwa si tufate makalenda yenu na hesabu ngumu za vipenyo na nini. Dini yetu imetuletea mambo mepesi ya dhahiri, ambayo hata wakulima huko vijijini, wafugaji huko porini huko, wanaweza wakafunga, wakaswali, wakafanya kila kitu. Hakuna mambo magumu katika dini yetu, sawa, Maulama wetu wanapinga mambo haya ambayo yanapigiwa chapuo sana na wapeshia jamaa wa kishia wa Kiirani na watu wao, wana makalenda yao ili yaweze kuendana na zile hafla zao, Husainiyati, Fatimiyati. Sasa wameshawatia Waislamu katika Ramadhani, kalenda nyingi katika misikiti mingi ya Uislamu ni za Kishia, lakini wenyewe wajui, wanaona zimeandikwa Kiarabu alafu zimechorwa vizuri. Ukifungua ukurasa huu, misikiti mikubwa mikubwa, al-Qubba al-Khadra wameijaza, lakini wala si kalenda za sala. Lakini Waislamu wangapi wanajua hayo, na wakati mwingine ile kalenda ililetwa ikiwa inaambatana na bahasha. Kwa mashekhe mtaitundika hapo, inshallah anapokea kabuli, inshallah kabuli, inshallah. Maana masufi bwana, kwa kulainisha mambo, mzigo ukiingia, au wewe lete jambo lako na vijimbuzi pale, mpe shekhe na mbuzi wake na tende, alafu na huu mzigo uta tena mpe akiwa mwenyewe, mpe yale mabawa ya chochote kitaingia hapo msikitini. Allah tulinde na mambo haya katika msikiti ya Sunna, tusimamie sheria. Ukija na jambo lako tutalipima, kama liko nje ya Sunna, hapana bwana. Kama basi yamtaki, basi naondoka na sadaka yangu, naondoka nayo, wala tuitaki, usitutishie na sadaka yako, handa zako. Basi waalimu, ungelikuwa hivyo, watu wa hovyo hovyo wangechunga misikiti. Shekhe anasema li'annahu bidhalika, kwa sababu hakika wao hao watumia kalenda, kwa sababu ya jambo hilo la kalenda, yad'unana, wanatulingania sisi na kutuita sisi, ila annasuma, kuelekea kwamba tufunge sisi, wanuftira, na tufungue, kabla ru'yatil hilal, kabla ya kuonekana mwezi, kwa sababu kalenda zao hazifuati mwezi mwandamu, zinafuata hesabu za kisayansi. Hii kauli yao na ulinganizi wa hawa watu unatuita sisi, ila annasuma wanuftira, kuelekea sisi kufunga na kufungulia, kabla ru'yatil hilal, kabla ya kuonekana mwezi. Fanataqaddam Ramadhan, na ikawa tunaitangulia Ramadhan, sababu ni maatufu ya kule annasuma. Fanataqaddam Ramadhan, na ikawa tunaitangulia Ramadhan, biyaumin au yaumaini, kwa siku moja au yaumaini au siku mbili. Lakini pia wanasuma yauma shaka, na vile vile inatulingania kauli hii kuifunga siku ya shaka. Tutajuaje wakati kalenda imebuni tu? Ila ghairi dhalika min almahadhin, na kuyaelekea yasiyokuwa hayo katika maharamisho mengi sana. Hawa watu wa hesabu hawa tukiwaendekeza na kuwafuata tutaingia katika makosa mengi. Sisi tusubirini mwezi mwandamo, tuanze funga yetu, kisha tusubiri mwezi mwandamo tuimalize funga yetu. Adhimu wakati wetu umekwenda, tatosha hapa, tutakuja kuendelea darasa la kesho inshallah. Ilamu barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.